ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. باساس اعمال، باساس اعمال ان اصحاب الجنه، یقین اهل جنت چون ایمان آوردن، نظام را پوچ فکر نکردن و به زنده شدن بعد از مرگ معتقد بودن. الیوم امروز فی شغول فاکهون، در کارهای هستن شادان. فی شغول، در کارها شادان می باشد، از اوجا به اوجا می رود و برای خود زندگی خوبی را تثبیت کردن. هم ایشان و ازواجهم و همسران ایشان فی ظلال، در سایه ها، علی الارائک متکئون، به تخت ها تکیه کنندگانند. قرآن کریم ببینید که از امیجا که تثبیت میکند که حبیب نجار موضوع خود را تثبیت کرد، بعد کل دلائل را به این میارد که زنده شدن بعد از مرگ حق هست و نظام را پوچ فکر نکنین، با الحاد و به بیدینی مقر نبوده باشین، زیرا روزی میرسد که پیش ما حسن میشود، پیش ما خام خامیان، ولی در اوجا بر ایچ انسان ستم نخواهد شد و مطابق به اعمالش بدله خواهد گرفت. آنانی که اعمال خوبی را کردن در کارهای جنت مصروف خواهند بود، در حالی که خوش باشند. ایشان و همسرانشان در سایه هایی می باشند، در حالی که بر تخت اینا قرار دارند. متکیون، یکی به تکیگاه ها تکیه کردن و با هم صحبت خواهند داشت. لهم فیها فاکهتون، مرشان را از در جنت فاکهتون میوه، و لهم ما یدعون، و ایشان را از آنچی که می خواهند، آنچه که میخوان الله برشان میدهد. سلامون، لهم سلامون، خبر برای مبتدای محذوفه. لهم سلامون، برای ایشان سلام. قولا، یقول لهم قولا من رب الرحیم، گفته میشد سخنی از طرف پروردگار مهربانشان. هم سلام برشان گفته میشه از ملائکه، و هم سخنی از طرف پروردگارشان به خاطر استقبالشان گفته میشود. پس دو فایده می کند، یک طرف ربشان راضی شد، یک طرف استقبال خوبی از ملائکه می گیرد، دیگه از نعمتهای الهی استفاده می کند. و این کل به خاطر چی شد؟ به خاطر یک نکته، که این نظام را پوچ، بی معنا و بی هدف ندانستند. این نظام را دقیق قبول کردند و به احکام الهی که برش داده شده بود با او گردن گذاشتند. و امتاز الیوم ایها المجرمون، روزی که برای انسانهای صالح از قبرشان بلند می شود و به محشرگاه الهی حشر می شود، در اوجا خطاب برشان می شود که وامتاز الیوم ایها المجرمون، گفته می شود برای کافران جدا شوید امروز، ایها المجرمون، ای انسانان مجرم، ای انسانان گناهگار. الم اعهد الیکم، عهد به معنای وصیت هم میاد. الم اعهد الیکم، آیا وصیت و سفارش نکرده بودیم به شما، یا بنی آدم، ای اولاد آدم، الا تعبد الشیطان، که نپرستید و اطاعت نکنید شیطان را، انه لکم عدو مبین، یقینا شیطان برای شما دشمن آشکارا است. یا عهد به معنای تعهد است، الم عهد الیکم، آیا عهد نکرده بودم الیکم با شما، یا بنی آدم، ای اولاد آدم، الا تعبد الشیطان، عبادت به معنی اطاعت، الا تعبد الشیطان، اطاعت نکنید شیطان را، انه لکم عدو مبین، یقینا شیطان برای شما دشمن آشکار است. ببینید، یک بار خود دشمنی شیطان را در وقت خلقت بر ما بیان کرد، بعد بر ما فرمود که فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير، در اوجا بر ما تثبیت کرد. آیه بر ما که به این بار گفتن، آیا سفارش نکرده بودیم شما را که شیطان را عبادت و اطاعت نکنید؟ و ان اعبدونی، و این که خاص عبادت بکنه مرا. الم اعهد الیکم ان اعبدونی، آیا سفارش به شما بار نکرده بودیم که تنها مرا اطاعت بکنید و از ما فرمان ببرید؟ هذا صراط مستقیم، یعنی تنها الله را اطاعت کردن و عبادت کردن، این میس راه مستقیم، راه مستقیم امی است. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، و به تحقیق که گمراه شده از شما، جبلا كثيرا، خلق بسیار زیاده، مردم بسیار زیاده، به اساس همه عقیده بد خود که زنده شدن بعد از مرگ نیست و خدای در کار نیست، بسیار زیاده از مردم بدبخت شدن. افلم تکونوا تعقلون، آیا نمیدانستید؟ آیا نمیدانستید این پیام را؟ تاریخ در حضورت است. هذه جهنم التي كنتم توعدون. این دوزخ است آن که وعده داده می شدید. این می دوزخ است که وعده داده می شدید. اصلوها، داخل شوید در آن. اصلوها صلا در اصل در به معنای داخل شدن در آتش، جهت سوختن است. بنا به معنای بریان کردن و داخل شدن در آتش استعمال می شود. اصلوها اليوم، امروز بریان کرده شوید در امی آتش دوزخ. بما کنتم تکفرون، به سبب آن کفری که می کردید. اليوم امروز نختمو علی افواههم، مر بگذاریم به دهنهای ایشان. و تکلمونا ایدیهم، و سخن میگوید با ما دستهای ایشان. و تشهد ارجلهم، و گواهی بدهد پاهای ایشان بما کانوا یکسبون، با آن عملی که میکردند. دست و پایشان گواهی بدهد. امام احمد در جلد هفتم مسند خود روایت میکنه از پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام، و ان اول ما یتکلم به آدمی فخذه و کفه. اول چیزی که از انسان سخن میگد رانش است و دستش است، کفش است. این دو چیز اول چیزی است که سر زبان میاد و گپ میزند. ولو نشاء لطمسنا على اعینهم، و اگر خواهیم نابود کنیم چشمای ایشان را. اگر بخواهیم به اساس اعمال بد و زشتی که اینها میکند، لطمسنا على اعینهم، خامخا نابود کنیم چشمای ایشان را. فاستبقوا الصراط فانا یبصرون، پس سبقت کنند به سوی راه فانا یبصرون، پس چی گونه ببینند. ما میتونیم که چشمایشان را بر شما تو کور بکنیم، بعد بخواهند که به طرف راه برن فانا یبصرون، پس چی گونه ببینند که راه را پیدا بکنند. این را الله جل جلو به اساس یک عذاب دنیوی هم تلقین میکند که الله چنین توانایی هم دارد. ولو نشاء لمسخناهم، و اگر بخواهیم مسخ کنیم صورتهای ایشان را، علی مکانتهم، در جاهای ایشان، در رموجه که کفر میکند و در رموجه که ناسپاسی را اعلام میدارد، ما اینها را مسخ بکنیم. فما استطاعوا مضیا، پس نتوانند رفتن از آنجا را. مضیا رفتن از آنجا را با توان نخواهند داشت. ولا یرجعون، و نتوانند بازگشتان را، نه بازگشت کرده بتانه و نه هم جایی بروند. تمس به معنی محو کردن آثار چیزی است. ای تو چشمش کور بکنیم که امون چقریش هم برش پیدا نشود. و من نعمره، و هر کی را عمر دراز میدهیم، ننکسه فی الخلق، واژگونش میکنیم در آفرینش. هر کی را عمر دراز میدهیم، ننکسه فی الخلق، تنکیس به معنی واژگون ساختن، از اینجا به معنی بازگشت کامل انسان به حالت طفولیت است. هر که را ما عمر دراز میتیم، نونکس و فلخلق، واژگونش میکنیم در آفرینش طفولیت اولی. افلا یعقلون، آیا اندیشه نمی کنن؟ یعنی این خودش دلیل بری نیست که یک انسانی که دیروز توانمند بود، به اسلام اگه سری بینیش نمیتونست بشیند، ولی امروز که ریش سفید شده، پایش دراز کشیده و دیگرها ضرورت داره که به این پهلو به او پهلویش بکنن، آیا این دلیل بری نیست که این نظام پوچ نیست و این نظام تو ترک کننده هستی و در رابطه با کارهایت تو عنوان خوب و بد میگیری؟ این را بر خود اجازه میدین. از کمونستان وقتی که پرسان بکنه خوب کی است بد کی است، درست میگوید. بعد برش باید چیزی که به هدف باشه چگونه خوب و بد باز برش میدین. ما دقیق شدیم، برش باید این کار خوب است یا بد، میگه خوب است بد است. پس وقتی که چیزی که هدف نداشته باشه، چیزی برش خوب و بد تثبیت میکنه. و اگر یک بار چیز خوب و بد بر شای تثبیت کردی، پس نتائج چی است؟ نتائج چی است؟ ارگاه که معاد نبوده باشد، محاسبه نبوده باشد، پس او جنایتکارایی که جنایت کردن و هزاران انسان را کشتن، او انسان و او انسانی که به خاطر رونق دادن انسانها و به خاطر پیشبرد امور مردم و خدمت بر مردم همه آسایش خود از دست دادن، پس نتیجهش کدامش خوب است کدامش بد است؟ ای به چی معتقد است؟ و ما علمناه، و ما علمناه شعر، و ما هرگز نیاموختیم او را شعر. این پیامبری که با شما قرآن میگوید، این پیامبری نیست که ما برای شعر و شاعری یاد داده باشیم. و ما علمناه شعر، ما هرگز با او شعر نیاموختیم. و ما ینبغی له، و نه هم مناسب از اوست که شعر بگوید، زیرا شعر یک تخیلی است. تخیل میکنه که واقعیش چنین نیست. چیزی که در ذهنش بگردد در حالی که واقعیت ندارد. شاعرها چیزایی را میگوید که کلش تمثیل میکند. این هو الا ذکر و قرآن مبین، نیست این قرآن، نیست این کتاب، الا ذکر، مگر محض پند است. و قرآن مبین، و قرآن آشکارا، قرآن آشکارا که او را بخوان، او بیندیشی و تلاوت بکنی. پس قرآن کریم شعر هم نیست، قرآن کریم نثر هم نیست، زیرا شعر ببینید که مقاطع دارد از خود. شعر در خود وقتی که مقاطعش در نظر بگیریم و از طرف دیگر تخیل دارد. قرآن کریم نه در اینجا تخیلش بکار دارد که استعاراتش بوده باشد، در حالی که موقعیت تطبیقی نداشته باشد، و از طرف مقاطع شعری ندارد. بنان شعر خونیست، نثر هم نیست، زیرا نثر از خود موسیقی ندارد. و قرآن کریم یک روند خاص خود داره، یک علم بزرگ تجوید و قرائت در اینجا وجود دارد و تعبیر عجیبی می شود. پس وقتی که ببینید نه نثر و نه شعر است، برای خود یک شعر خاص خود را داره که نمیتونی به غیر قرآن به این رقم بخوانی و به این شکل توجیهش بدی. این قرآن آشکارا است که نه شعر است و نه نثر است. به خاطر چی آمده با این زیباییش؟ لتنذر من کان حیا، تا بترسانی، لینذر من کان حیا، تا بترسانی کسی را که زنده باشد. لینذر من کان حیا، تو او انسان را بترسانی که او زنده است. زنده به چی است؟ به این که ایجا ما پوش پیدا نشدیم، عقل خود را بکار انداخته، در این نظام اندیشه کرده و با خود تثبیت کرده که نه، خالق در کار است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از امی آیت تثبیت میکند، میگه اگر هیچ پیغمبری هم به دنیا به انسانان نبیاد، عقلش کفایتش میکنه که با الله واحد ولا شریک ایمان داشته باشد. پس به شریعت مکلفیت ندارد، ولی به ایمان به وحدانیت الله باید ایمان بیارد. چرا؟ لینذر من کان حیا، تا بترسانی او انسانی که زنده است. زنده به چی است؟ به اساسی که این دنیا پوچ نیست، یا الله این نظام پوچ آفریری نه. و یحق القول علی الکافرین، و ثابت شود الزام بر کافران. و یحق القول، و تا ثابت شود الزام علی الکافرین بر کافران. و یحق القول علی الکافرین، تا اتمام حجت شود بر کافران. و یحق القول، و تا ثابت شود فرمان عذاب علی الکافرین، بر آنانی که مسلمان نیستند. اولم یروا، آیا نمی بینند؟ انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، آیا نمی بینند که هر آن ما آفریدیم لهم برایشان، مما عملت ایدینا، از آنچه که ساخته از دست های ما، انعاما مواشی و چارپایان، فهم لها مالکون، پس ایشان مالک آنند. آیا می اندیشه نکردند که ای که تو میگه ما اسبی دارم، ای که تو میگه ما زمینی دارم، ای که تو میگه ما باغی دارم، آفریدگار از این که تو میگه از ما است، کی برد پیدا کرد؟ تو خالقش هستی؟ آیا نمیبینن که هر ما آفریدیم برایشان، مما عملت ایدینا، از آنچه که ساخته از دستهای ما، انعام از مواشی و چارپایان، فهم لها مالکون، پس ایشان آن را مالکن. و ذللناها لهم، و رام ساختیم امی چارپایان را لهم برای امی انسان. امی انسان هرگاه شطر از پیش میدوید، میتونست که بگه این ما مالک از او هستم؟ هرگاه از تابع و مسخر برش نبود، باز نمیگه که ما مالک از او هستم، زیرا چی میکرد او شای بیمعنا را؟ امروز که ما او را برش دلیل ساختیم، برش شطر با او قوتش میگه ایخ، رقی کده برش چوب میشود و بار سرش میگذارد، سر از بالا میشود. و من ها رکوبهم، پس بعض ازشان را سواری ایشان است. و من ها رکوبهم، بعض ایشان از امیه چارپاین سواری ایشان است. و منها یاکلون، و بعضشان را میخورد، بعض از این مواشی را میخورد. گوسفند چقدر خوب گوشت دارد، امی رقم بزغاله را ببین، دیگر را ببین، گوشت از این استفاده میکنی، و بعض از این سرسوار میشی. و لهم فیها منافع، و برای ایشان است در امی مواشی و چارپاین منفعت ها، اقو منفعت های زیادی است، از پوستش تو استفاده میکنی، از استوغانش تو استفاده میکنی، از شیرش تو استفاده میکنی، باز یک شیرش به اشکال مختلف او را میگردانی، ماست تو میسازی، دوغ تو میسازی، چکه تو میسازی، مسکش تو میگیری، این کل حالتها قروت تو از او جور میکنی. و مشاری با آشامیدنی ها، افلا یشکرون، سپاس نمیکن، شکر نمیکشن، با این قنیمت هایی که کلش الله ارزانی کرد، و اتخذوا من دونی آلهه، باز هم انسان ها گرفتن به غیر الله جل جلاله آلهتن معبودان را لا و اتخذوا گرفتن من دون الله به غیر الله جل جلاله آلهتن معبودان لعلهم ينصرون شاید که ایشان مدد کرده شوند. علتش چی است؟ غیر الله را چرا گرفت؟ که در بعض از امورات او را کمک بکند. الله ایت یک گله میکند و یک کل نعمت ها را خود بر تو دادم. آیا تو بدبخت فقط در این باز کسی دیگر را مددگار میسازی که از این گوشت استفاده بکنی؟ اقا ناجوان هستی؟ اما نعمت هایی که در وجود خودت است ما برات دادیم. چشمت خیلی خوبش کار میکند، فکرت خوب کار میکند، دست و پایت خوب کار میکند. یکان بار که مریض میشود بعد از او با بغیر الله برو کی را برم جورو آنه که ما برات دادیم. لعلهم ینصرون شاید که ایشان مدد کرده شود. لا یستطیعون نصرهم غیر الله نمیتواند معبودان خود را لا یستطیعون نصرهم نمیتوانند معبودان خود ساخته نصرهم مدد کردن ایشان را. آنچه که غیر الله هست او نمیتونه کمکت بکند. و هم لهم جند محضرون حالا که این بت پرستان برای معبودانشان جند محضرون لشکر حاضر به خدمت هستند. کسایی که غیر الله را عبادت میکنند ایران انسان بگواند یا الله این مردم چی میکنند؟ شکم بت را از یاقوت از زمرد از لاجورد پر میکنند و پول در حقش مصرف میکنند. بتخانه های عجیبی را جور میکنند، مصارف انگفتی را میکنند. این کلش بخاطر قرآن میه که اقا به خدمت الله استاده نمیشود حالا که در خدمت غیر الله استاده میشود. و هم لهم جند محضرون ایشان یک لشکر آماده به خدمت برای چی هستن؟ با او بتهای است که نمی بیند نمشنود و نه هم خوش از پیش می شود. هر دو حالت از اینا را می بینی ای پیغمبر که به غیر الله اینا سجده می کنند و به غیر الله تابع هستن، حکم الله را قبول نمی کند، اقا که حکم مخلوق را می پذیرد. این مردمی هستن که فلا یحزن که قولهم و جگرخون نکند سخن ایشان، سخن ایشان تو را جگرخون نکنه ای پیغمبر. فلا یحزن که قولهم سخن ایشان تو را جگرخون نکنه. اینا نعلم ما یسرون هر ما میدانیم آنچه که پت میکنن و ما یعلنون و آنچه را که آشکار میکنن. بیغم بوده باش، هرچی که پت میکنه آشکار میکنه پیش ما ثبت است و ما میدانیم. ولی دلائل چون سوره مبارکه خلاص میشود بنان در اخیر با دلایل میدهد و ما شما را فرا میخواند که زندگی را پوچ نگوییم. سوره مبارکه یاسین کل هدفش رد الحاد و رد مسئله مادی پرستی است. این هدفش است. اولم یرا الانسان آیا ندیده انسان انا خلقناه که هرن ما آفریدیم او را. آیا انسان ندیده به چشم عبرت من نطفت از نطفه فاذا هو خصیم مبین پس ناگهان او خصومت کننده آشکار است. عبی ابن خلف یا امیه ابن خلف اتو در را می رفت یک استقان بوسیده ای را گرفت. بعد از او بازو را گرفت در دست خودمت خوب مالیدش گرد گرد دستا با خوفش کرد می ببین عجیب است. محمد می گفت که ما زنده می شیم این استقان از ای کن این حالتش از ای کن. قرآن کریم میگه که انسان میگه در خود نه اندیشیده که هر آن ما آفریدیم او را از نطفه باز خصومت کننده آشکارا با ماست. و ضرب لنا مثلا ایچی گنا خصومت خود اظهار میکنه. و ضرب لنا مثلا و جور کرد برای ما یک مثلی و نسی خلقه و فراموش کرد آفرینش خود را. بر ما مثال خود خوزد اما تو استقان خوب مالید با پفش کرد که نه و آفرینش خود را فراموش کرد. قال گفت من یحیی العظام و هی رمیم که زنده کند استخوان‌های بوسیده را و هی رمیم در حالی که بوسیده شده باشد. که تو کسی از کی را زنده بکند؟ قال بگو ای پیغمبر یحیی الذی زنده میکنه امی استخوان‌های بوسیده را الذی انشأها اول مره آن ذات عظیمی که انشائش کرد آفریدش اول مرتبه او ذاتی که اول مرتبه آفرید امی استخوان‌های بوسیده را بار دوم زنده میکنه. بنان و ضرب لنا مرادش ضرب المثل نیست، کنایه نیست، بلکه تشبیه برای استدلال است. ایچه استدلال کرد ما خاضی خاطر میگه که زنده شدن بعد از مرد میگه با با خاطر که استوغان چطور زنده شود؟ و هو بکل خلق علیم، و او ذات عظیمی که زنده کننده مردگان است، به هر قسم آفرینش دانا است. به هر قسم آفرینش دانا است. یک بار تو را از نطفه پیدا میکنه، یک نوع آفرینش است. بار دوم از امو استوغانه بوسیده پیدا میکنه. امو اللهی که در نطفه، در نطفه منی قدرت را گذاشت که تو از پیش جور شوی. امو الله توانا وی است که یک آب حیات را نازل میکنه از آسمان کلگی زنده میشه. ایش الله هیچ مشکلی نیست. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، ان ذات عظیمی که جعل لكم پیدا کرد برای شما من الشجر الاخضر از درخت سبز نارا آتش را، درخت سبز را برات آتش جور کرد، پیدا انتم منه توقدون پس اکنون شما از آن آتش می افروزید. این را نادیده می گیری ولی قدر زمستان خو درخت خو ولی در مجد هم گرفتین انشاءالله چقدر چیزی قیمتی هست. اولیس الذی خلق السماوات، آیا نیست آن ذات عظیمی که آفرید آسمان ها و الارض زمین را، به قادر توانا علا ان یخلق مثلهم، بران که بی آفرید مانند این کفار. بلا چرا نه، قادر و تواناست و هو الخلاق العلیم و اوست آفریننده دانا. در اول برمامه که درخت مرخ یا عفار ای را بعض علما میگه زیرا خودش میگه یگان بار اتو روغنی داره که خودش یگان بار در میگیرد، یا هر چوب ساختن توانایی در دادن را دارد و میشود که هیدروژن و کربن دفع شدن هیدروژن و آمدن کربن دای اکساید و این حرارتی که در بینش ایجاد میشود این سبب احتراق میشود و به انواع مختلفی که انسان میبیند در زغال، در زغال سنگ که زیر زمین است، چیگونه این کاربن به این رقم یک حالت احتراق بر خود میگیرد. در این کلش دلائلی است به این که خداوند متعال اون ذات عظیم است که الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان یخلق مثلهم، یقینا الله که آفرید آسمان ها و زمین را، از جملهش امون زغال هایی که تو در زیر زمین میبینی، امو درختایی که تو را میگیری. یک تعبیر امی است که الذی جعلکم من الشجر الاخضر نارا، میگه علما که کل زغال سنگی که در زیر زمین است در حقیقت یک وقت اینا جنگل های بودن و به اساس او کلش زیر زمین رفتن و بعد از یک فشار بسیار عمیقی که گرفتن به زغال تبدیل شد. بنان اگر امروز زغال سنگ و ما عنوان میکن در حقیقت دیروز درخت تازه ای. اولیس الذی خلق السماوات والارض، آیا نیست آن ذاتی که آفرید آسمان ها و زمین را، به قادر توانا علا ان یخلق مثلهم، بران که بی آفریند مانند این کفار را. مثلهم مراد گذشته صورت که از سطح آن را ایجاد بکند، یا مانند خشت متلاشی شده ای که یک بار تکت تکش و بار دومره در قالب پرده. میتونه الله جل جلاله زیرا ما این کار کرده میتونه. یک هشت خوب تکت تکه بکنید بار دوم در قالب پرده مبره. پس الله هم اینی قالب هایی که کلش زیر زمین بیران میشهد از انسان ها. پس به اعادی از توانمند است. بلا چرا نه؟ و هو الخلاق و اوست آفریننده العلیم دانا. خلاق صیغه مبالغه میرهد. الخلاق بی نهایت آفریننده است. انما امره جزی نیست که حکم الله جل جلاله اذا اراد شیئا، این است که چون بخواد آفریدن چیزی را، ان یقول له کن فیکون، این که بگوید برای مشی شو فیکون پس می شود. فسبحان الذی، پس پاک و منزه است از هر عیب و نقص، از جمله چی که این نظام را پوچ آفریده باشد. بیده ملکوت کل شیئ، به دست او سلطنت هر چیز، و الیه ترجعون، و به سوی او بازگردانیده می شوید. پاکی آن ذات عظیم راست که ملکوت همه چیز و اقتدار همه چیز پیشی از او به او را به کسی دیگر نگذاشته است. و الیه ترجعون، و به سوی او بازگشت همه انسان هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. و الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الهکم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. صدق الله العظيم. سوره مبارکه صافات از جمله سوره های مکی است. دارای 5 رکوع 182 آیت در ترتیب مصحف 37 سوره است و در سوره و در ترتیب نزولی 56 سوره است. بعد از سوره مبارکه الانعام نازل گردیده. مجموع کلمات سوره مبارکه 860 و مجموع حروف سوره مبارکه 3826 حرف است. سوره مبارکه در حقیقت سخن میزند از ملائکه ابرار، ملائکه صافات که به نماز ایستاده هستند. و ملائکه‌ای که زجر میدهد ابرها را و میکشاند به جای دیگری که در آنجا باید بریزند آب را. و همچنان سخن میگوید از جن و تعرض از اونها به ای که مورد شهاب ثاقب قرار میگیرد. سوره مبارکه رد میکنه اعتقاد مشرکین را به این که اونا گفتن در بین الله و در بین جنیات یک نسبی است. سوره مبارکه از زنده شدن بعد از مرگ و همچنان بقای حیات بار دوم را تثبیت میکند. سوره مبارکه تأکید میکنه به عقیده ای که بعد از مرگ خامخا زنده شدن است و انسانها را به دو بخش کافر و مسلمان تقسیم میکنه و چگونه حوار و دیالوگ در میانشان را تثبیت میکند. همچنان سوره مبارکه پیشکش میکند بعض قصص از پیامبران الهی را که ده پیامبر را قصهش به شکل مختصر برای ما شما جهت اثبات زنده شدن بعد از مرگ و جهت ازی که انسان ها در مقابل اعمال و نعمت های الهی مسئول هستند برای ما شما ذکر میکند. از جمله پیامبرانی که بر ما قصه ذکر میکنه به حضرت نوح علیه السلام شروع میکنه، بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام، از حضرت اسماعیل علیه السلام، از حضرت موسی علیه السلام، از حضرت یونس علیه السلام، این کل ماجرا را بر ما ذکر میکنه تا دلیلی بوده باشد برای این مورد که انسان ها عاطل گذاشته نشده، بلکه الله جل جلو در هر وقت و زمانی برایشان پیغمبری فرستاده. از مطالب داستان حضرت ابراهیم علیه السلام را با فرزندش و چگونگی قربانی فرزندش و اطاعت از فرمان الهی را من حیث انسانهای نمونه برای ما شما پیشکش میکند. سوره مبارکه به نسبت الله جل جلاله به انبیاء کرام و به اولیایش در دنیا و در آخرت پایان میپذیرد. این سوره به نام سوره صافات جهت تذکر ای که خداوند متعال از ملائل اعلا و این نظام را توسط ملائکه نظم داده و نظم می بخشد به این نام مسمی شده که در حقیقت تسمیه کل و جز است. بسم الله الرحمن الرحیم. و صافات صفن، قسم به صف بستگان صف بسته. و برای قسم است. و صافات صفن، قسم به صف بسته کنندگان صف بسته. فالزاجرات زجرن، باز قسم به رانندگان زجر کنان و راندنی. فالتالیات ذکرن، باز قسم به خوانندگان ذکر کنان تلاوت قرآن را و یا هر ذکر الله جل جلاله را. قسم به جماعتی که تلاوت می کند ان الهکم لواحد، که هر معبود شما معبود واحد ولا شریک است. و الصافات صفن فالزاجرات زجرن فالتالیات ذکرا، ای کلش قسم شد. ان الهکم لواحد جواب برای قسم. در رابطه با قسم دو نکته باید گفت. یکی ای که مسلمان ها بجز از اسما و صفات الله جل جلو به چیز قسم یاد نمی کنند. ای عقیده ماست و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم می فرماید که من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک، هر کس که بغیر الله جل جل سوگند بگیرد یا کافر شده یا مشرک شده. جای دیگر می فرما که من کان حالفا فلیحلف بالله، اول قسم نگیره خوب نیست، اگر بالفرد قسم می گیرید پس به الله جل جلاله قسم بگیرید. بنان به ناموس، به وجدان، به فرزندان، به پیران، به پیغمبران، به ملائکه، به رسول الله به این قسم نمی شود و حرام است و مسلمان باید قسم نمی گیرد. قسم تنها به ذات و صفات الله جل جلاله می شود. دوم نکته ای که خداوند لعظات که قسم یاد میکند و فعال لما یورید است، به چیزی که او بخواد قسم یاد میکند به مخلوقاتش. این قسمی که باز الله جل جلاله یاد میکند به خاطر حقیقت دو نکته میدهد، ما را به عظمت یک چیزی هشدار میدهد تا در او بیاندیشیم وقتی که او قانون الله را پذیرفته است. پس تو خوب بسیار کوچک هستی، تو خوب باید بپذیری و بپذیری. بنان و صافات صافن، سوگند به صف بسته کنندگان صف بسته، سوگند به رانندگان زجر کنان و سوگند به جماعتی که تلاوت میکند، سوگند به او یاد میکند که او ملائکه کرام هستند. پس تو خوب بسیار کوچک هستی، تو خوب باید کار را بکنی. در حقیقت ما را او مخلوق عظیم را نشان میدهد تا اطاعت از اونها نمونه شود برای ما. و یکان بار ما شما را توسط قسم ها از خواب غفلت بلند می کند. ما بی تفاوت هستیم، بسیار چیزا را می بینیم ولی نه اندیشیدیم. اگر الله با او قسم یاد می کند، ما را می بینیم که ببین چقدر بزرگ چیز است. تو در یک بار در او اندیشیدی، او را کی پیدا کرده؟ الله. تا با آفرینش او پی ببری و در آفرینش خود ملتفت شوی که تو را هم خدا پیدا کرده، تو را هم الله پیدا کرده.